Radio Samboy. Las estrellas del cielo son 112, más las dos de tu cara 114. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! Bueno, baixamos un poquinho a música de Xavier Díaz. Sí. E vámonos ir a Moaña. Sírvenos para... para falar con unha personaxe interesante. Exactamente, un personaxe interesante e máis un grande escritor. Escritor e poeta. As dúas cousas. Veña, pois pues, saudámolo, non? Sí. Boas tardes, Luís. Boas tardes, Armando. Moitas gracias por atendernos, Luís. Sempre agradecido. Moi ben. Temos que chegar dar a enhorabuena porque o calor da lareira se ve que vai... Vai de bote, como dice outro, non? Vai como un tiro. Vai como un tiro, eh? Está ben. É unha reedición, non? Era necesario que fora así. Sí, desde logo. É unha reedición que ademais está moi demandada, non? Sí. Sí, sí. Tamén despois hai bueno, isto da, bueno, que o Lino e ademais aquí contanse realidades. Totalmente. Aquí é un libro... Ese é un libro da vida da nosa xente. Sí. Eu a veces o definiría como un... Que sei eu... Anacos da vida, que como sí, un sol. Anaquiños da vida, sí, señor. É como unha flor que vai medrando aí e sigue viva polos camiños, non? Sí, claro. Sí. Bueno, tiveches unha axuda importante que falar coas persoas maiores que sempre sí. Son unha biblioteca e eles aportanche ou aportaronche moitísimas das cousas que ti amosas aí, non? Por suposto que sí. Mira, ahora mesmo ainda estou aí intentando facer un traballiño con dous emigrantes daquela cando éramos nos nenos. Sí. E a xente sempre dicía os vellos, os homens que iban para Rotterdam, non? Que non sí. Fora. Sí, sí, sí. Parte do mundo, pero eles dicían que iban para Rotterdam. Sí. Então ahora estou facendo un traballo con dous mozos que probablemente foi da última xeración que emigrou naquela época para Europa. E si eu vou a titular Os Últimos de Rotterdam. Uh-huh. E é un traballo que temos aí empezado. Seguro que te servirá moitísimo de a túa experiencia que tiveches precisamente cando embarcache, non? Sí. Totalmente. Eu sí. Pois estuve en 3 ou 4 anos cruzando o Atlántico. Sí. Aí no, por grandes lagos. Sí. E bueno... Unha maravilla. Sí, sí. Sí, sí. Con esa idade tan cativa que embarcache, resulta que apareciste no Nova York. Sí. Oye, en Nova York, macho, increíble. Nova sí. York, por que os digo a calquera? Eu canto e conto aos meus fillos. Eu cando tiña 16 anos estaba en Nova York. Sí. E non o creen. Sí. Non creen, por que parece ser que para salir da casa hai que estar super preparado. Sí, desde logo. Bueno, daquela casi te obligaban, non? Sí. Sí, casi te obligaban, pero bueno, eu non me arrepinto de nada, eh? Claro. Sí. Porque despois, que digo Nova York, que sei eu, digo en Boston, digo en Las Torres, eu sempre botei para diante, e incluso teño unha aventura media tamén cando anduve en medio de Bohemia. Sí, bueno... Como todos. Sí, sí. E, bueno, París foi un paraíso de noite. Claro. Diría non o conocía. Sí, claro. Sí. Escoite, unha cousa que che quería preguntar. E as Azores foron algo especial porque, ademais, tiñan unha cousa, un nexo común que era o idioma, non? Que, sí. Que tamén era fácil de comunicarse, non? No, de comunicarse con eles, non? Totalmente, sí, totalmente. Nas Azores é un lugar... Eu estuve nunha illa pequeniña, uh-huh. E non digo virgen, pero casi, sí. Que lle chamaban o Fallal. Uh-huh. Estuve en 15 días, e, bueno, é un lugar que... Encantador, sí. Como outros lugares, hai cousas no mundo que non se debería morrer sin velas. Ajá. Uh-huh. ¿Eh? Sí, eu teño noticia precisamente desa illa pecativa que diste, que toda a xente ten as portas abertas, porque ademais os ladróns non aparecen, porque seguro que antérese calquera sí. Nun momento en que algunha cousa fan mal. Sí, aí non hai ou daquela que andou estudando non había eses problemas, non? Claro, claro. Sí. Porque coñécense todos, entón aquel foi a mirar a tal sitio, además, tal, e se fixo algunha catruada, inmediatamente se entendía. Sí, se bueno, aí a partir enseguida. Como nas nosas aldeas, antigamente. Sí. Antigamente, sí. E ademais, é para comer, bueno, sí. O peixinho, non te diría mellor co daqui, pero casi. Sí. Bueno, é do Atlántico, claro. O Atlántico ten moi bon peixe. Sí, o peixe, como lle chaman, o peixe espada, me parece que é o que fan ali. Peixe espada, sí. Sí. Moi rico. Sí. Bueno. Porque eu daquela traballaba nunha empresa de pescado, sí. Ia facer un estudio das especies que ali se pescaban, se elaboraban. E entón, pues, claro, de hecho, bueno, tamén esa afición, ¿no? Y esa, claro. Esa túa creación, seguro que toma eso, vive de todas esas experiencias que te tiveches. Sí. Que pasa? Que eu sempre fui un pouco curioso, ¿eh? Uh-huh. O sea, desde pequeniño xa me gustaba estar coa xente maior, tiña unhas libretas que tristemente aspirei, unhas libretas destas da escola que non tiña anotado mil cousas, pero claro, sabes como é, non? Sí. Al final pensas que non vai valer para nada. Sí. Pero bueno, todo ben xa desde moi cativo, non? Sí. Pero con todo e con eso recuperas cousas anacos da vida, claro, que se van, claro, perdendo, non? Claro, é porque te conto unha cousa que esta xente que se van aí narrando as súas historias, os seus retratos, uh-huh, son parte fundamental da nosa tribo, non podían ser doutra, sí. Da nosa. Claro. Entón aí está reflexado as súas ilusións, a súa vida. Moitos nin sequera saliron nunca de aquí do pueblo. Uh-huh. Entón viviron e morreron aquí. Pero eu sempre me gusta resaltar, porque todo o mundo ten cousas emocionantes e fascinantes, uh-huh, a contar, ainda que pensen que non. E unha cousa que eu quero acabas de decir, resaltar, eu quero tamén facer hincapé en eso, no feito de que ti nos contos recolles as palabras e os lugares, ya, non sei, a casa de tal ou casa de cual, sí. Quero decir, eso son palabras que ao mellor dentro de pouco xa se perden. Xa se perden, sí. Hai nombres valiosísimos que ahora collen un zona, por ejemplo, nunha zona moi concreta, e botan un nombre. Sí. Ese nombre perdense 25 nombres. Ajá. Isto está ocurrindo, ¿eh? Sí, entonces, sí. Aquí tamén vai un pouco todas estas, porque eu digo yo a un rapaz do instituto. Digo yo, "Oye, onde vas ao instituto?" Nas Barsas. Sí. Bueno, e sabes por que lle chaman as Barsas? Non saben. Claro. Un poquinho máis arriba hai un lugar que lle chaman as Abilleiras. Tampouco saben. Uh-huh. E un poquinho máis para arriba hai un lugar que lle chaman Cadilleiro. Sí. O Rejengo. É dicir, mil nombres que non lle dan a importancia que debe ter. Esa importancia que debía ter. Claro. E outra cousa que tamén ti recolles son os alcumes, é dicir, sí, os sobrenomes que lle dan as persoas, que tamén teñen, sí, un significado, non? Teñen, porque ti conta unha cousa que aquí entre nós, a veces se conoce a persona por el cume y no se conoce por el nombre. Por el nombre propio. Eso suele ocurrir. Uh-huh. Entonces, no tiene nada de peyorativo, que sino no. Que... No, que va, que va. Sí, yo, por ejemplo, yo llámame, escribo a veces no Facebook, pero Rosa. La Rosa. La Rosa, sí. Luis La Rosa, porque Rosa era miña nai. Sí. Uh-huh. Que non tiña nada que ver coa política. No, nada. Era Rosa puro cabelo. Sí. Claro. ¿Entendes? Sí. O pai, por exemplo, meu pai era un mariñeiro. Sí. E era do barrio da Seara, da praia de Moaña. Sí. Entón, claro, meu pai era outro apodo. Éramos poncianos. Os? Entón, claro, a mí que é ponciano tal. Eu xa sei, ponciano. O mismo. Sí. Sí. E non me, claro que non ofende. Claro. A eso me refería, que en algunhas ocasións os apodos e os alcumes pois fanse así como eso, como unha especie de sí, de peyorativo, non? Sí, peyorativo, sí. Pero sin embargo, o pobo é tan listo, a xente da tradicionalmente é tan lista que non fai ese nome para no facerlle daño, senón para recordalo como algo especial, sí, e ao mesmo tempo ten un significado que sí, algo que ten algo que ver coa vivencia ou coa forma de ser da persoa, non? Sí, sí. Claro. Uh-huh. Eso antes ocurría moito, ahora non, pero antes ocurría, por exemplo, un chaval que se casaba, imagínate, con entón dixían, este é José o Rosso, porque se casaba coa Rosa. Sí, uh-huh. Sí. E ao final, o mellor era o contrario, decir, sí, a muller é da Ponciana porque se casou con Ponciano ou outro, sí. Pito calquera, non? Sí. Pues, aquí temos unha variedade inmensa, de apodos de xente que non... A ver, como te diría eu? Porque ao final as familias tamén se conocen por os apodos. Sí. Eu se falo, por exemplo, con un chaval e lle digo, tú recordas cando íbamos un 7 ou 8 anos a cortar o pelo, que sempre era o mesmo corte de pelo coa aquela máquina, señora Carma Ravela. Que a veces se arrancaban o pelo. Señora Carma Ravela, ali en Cadilleiro. Ah, sí. Levábamos dinheiro, dixía, xa lle pagarán a nosa nai, mellor unha peseta. Sí. Pajaba, se non lle pajaba. Bueno, pois, señora Rosa, diría o seu nome, pero non se chamaba señora Rosa, a Ravela. A Ravela. Entendes? É dicir, e todo o mundo a conoce. Claro. Sí, eu digo eso porque nos teus contos aparece pois a señora María, a Repola, ou Chulo, que sei eu, unha chea de sobrenomes, eu digo de sobrenomes. Como eses, como por exemplo, esos que amigos que temos en común aí en Moaña, que son os Chichos. Efectivamente, os da Chicha. Sí. Claro, entonces... é da Chicha, o ami Chicho, esa vez, non? Sí, claro. Sí. E a nadie... E un chamábase Xosé e outro Carme. Claro. Sí. E dei veñen bueno, esos apodos. Sin embargo, eles están orgullosos de que les digan os Chichos. Sí, claro. Sí. Que de toda a vida, non? Claro. Uh-huh. Pois sí, eu destacaba eso polo feito de que ti non somente te dedicas a escribir porque sí, sino porque ademais recolles esas cousas que os nosos antergos tiñan como algo de formación para poder dar a coñecer a forma de ser, non? Sí. Ademais, mira, Luís sempre vai cunha grabadora e un blog encima. Ajá. Sí. O sea, para recoller cousas que por si acaso se esquecen, ese alemán que aparece por aí que chaman Alzheimer, a mellor é capaz de facernos esquecer as cousas e entonces él por eso señor acostuma a ir ben acompañado, non? Sí, claro. Sí. Bueno, e en que e agora mesmo en que actividades estás inmerso? Cales son as cousas nas que te... Agora mesmo estou traballando nun, bueno, xa hai aí varios proxectos. Sí. Outro libro de relatos, sí. Que vamos a para ver se somos capaces de darlle forma xeito, ¿no? Hispano, porque quedou moita xente sin entrar no libro, moitos relatos, moitas entrevistas, uh-huh. E algunhas incluso, bueno, cando xa o libro estaba rematado, me dei conta. Sí. En fin, creí un pouquiño mal, ¿no? Sí. Déchete conta do que quedaba. Efectivamente, entonces creo que é necesario e hai material para facer outro libro, non? Uh-huh. Agora mesmo estamos en postos así para ver se sacamos un libriño de poemas. Uh-huh. E vamos a terminar un proxecto xunto co Concello, creo que xa yo comentar a Armando. Sí. O tema de monolito. Ah, ese. Monte dos Rosaliados, da Guerra Civil e tal. Sí. E aí estamos aí e tal. E bueno... Uh-huh. E teño unhas cantas presentacións así, uh-huh. da calor da lareira por aí, sí. Sí, non, ti non paras, ti non vexas. É escribindo seguido, eh? Sí. Seguido porque a veces se dixo, bueno, teño que parar. Sí. Irme ordenar un pouco todo isto e tal. Mm. Pero sempre estás bum bum. Sí. Están pedindo, non? Sí. Vas a algún lado, pois, oye, mira, podes facer un paquelato ou outro, tal. Sempre vas facendo. Sí. O sea que te reclaman para poder participar nesas actividades culturais. Este a sexta do mediodía non se dorme. Sí. Ainda non hai moitos días. Fun ali o ato este dos mártires do Angueiro. Ah, sí. E pedironme, coño, a ver se podía participar ali e facer un... ler aí algo e tal. Sí, sí. Un poemiña exclusivo aí para aí, para eles. E moi ben. Sí, sí. Pois eso, felicitacións polo traballo que estás a fazer. Parabéns. E hai que dicir que medre a poesía. Bueno, falando de medre a poesía, a mellor ainda ten por aí algún libriño e ao carón para que nos poida ler algunha, non? Así tamén agasalla os nosos ointes coa animación de algún poema, non? Alguna por aí diante, así que poidas... Por mesmo, un poemiña... Eu se queredes leo vos este que fixen, sí. Se non leo vos outro, máis cortinho. Os dous é que se parece os dous? Os dous. Vale. Primeiro un e despois o outro. O que te parece... Digo, tú, porque ainda temos unhos minutinhos, o sea que... Pois pues mira, primero vamos a ler este, mira. Eu titulei isto Fonemas. Dice así. O principio está o verbo. O sentido da escrita. Ese raro oficio de xuntar letras que consiste en liberar as palabras da súa impureza. Expresar as experiencias das cousas perdidas. O tempo que se perde tentando preservar o tempo, perpetuálo a través da lembranza. Retorno á semente, ao corpo, ás vísceras felices que falan, ás extremidades que abrazan os pronomes, mentre os fonemas se derreten os beizos. Hai unha felicidade que nunca cicatriza, como se quixera perpetuarse. Nada apaga a ledicia e o cansanzo. A morte sempre aclara moitas preguntas que cura a quen as fai. A poesía é a tentativa de pronunciar a beleza. É o poeta. Fala do asombro de ter corpo sin distinguir os límites orgánicos cos lindes verbais. É o corpo que engarda a memoria de vivir e ter vivido. A primeira memoria do futuro. Esa é unha. Carai, que a nosa claca non é moi grande, pero agradezco. É unha claca. Sí, sí, moitas gracias, moi bonita, sí, señor. Pois ora vamos polo outro. Un título que ten moito que ver co acabas de dicir, lógico, sí, non? Claro. Ahora vamos a ler este que fixe un outro día, para ese ato, non? Sí. Que é este que dixe, por ele e por nós. Sí, moi ben. Entón, di, a terra o era todo, con raíces tan profundas que facían do mundo algo desexado. A xente vivía soños con cheiros de liberdade. Estaban a trazar un futuro mellor para todos. Entón, chegaron pola noite, petando nas portas. Homes vestidos de verde, con rostro serio, preguntaban polo home da casa, así unha e outra vez. As vaguas das mulleres e dos fillos se iban desfacendo pola faciana, debuxando camiños que non levaban a ninguna parte, pero marcaban o silencio. A eles levaron-nos, e nos seus ollos adivinabas un barro de liberdade. Nos seus ollos afundíronse os barcos da esperanza soñada. Foron asesinados na noite, mas esa noite se seguía, pois as súas vidas seguen presentes ao paso do tempo. E foi posible que resurdiran daquela derrota insusta. O mar quedou rendido, maltratado. Perdeu o sentido ante tanta barbarie, como as súas familias que durante tempo apenas tiveron voz. A luz daqueles que camiñaron en silencio, concéntranse hoxe na ilusión dun tempo novo que ninguén nos vai roubar. Entre todos, os que estamos aquí e os que non poden estar, faremos posible o seu soño, o noso soño. Por que non? Unha terceira república é posible. Moi ben, sí, sí. Isto dedicado precisamente a eses mártires, non? Os mártires, ¿no? Do Angueiro. Sí, os mártires do Angueiro. Sí, que sí. Foron, creo que foron oito que mataron en Cangas. Sí. Bueno, canta... canta liberdade en dá esa ría, non? Uf, mira, esa ría sabes que foi a fosa común máis grande, non? Sí. Daqui galega, non? Sí. Cuneta sabía por no interior, pero aí sí. Moito mar. Sí. Sí, ría de Vigo foi a fosa común máis grande de aquelo todo, non? Sí, sí, sí, mala. Mala sorte que sí. que houbera eso na nosa España. Bueno, claro. A verdade é que hoxe levantamos a cabeza e somos capaces de pensar que outras cousas mellores se poden facer. Sí, home, sin sí. duda. Sin duda. Isto é como todo, non podemos ocultar o que pasou, pero temos que mirar o futuro. Sí, é dicir, hai que mirar para adiante, nunca sí, señor, para sí, atrás. Sí, moi ben, moi ben. Pois o retrovisor sempre aí vendo, porque hai que saber de onde vimos. Sempre camiñando para adiante. Sí, exactamente, que non quedou outra. Claro. Sí, sí, sí, señor. E ti eres unha persoa desas das que sabe levar a vida hacia adiante, ademais, como acabo de dicir, esa ría dache moita sabenza, desde logo. A verdad que sí, eh? Sí, sí. A ría, tamén... é que nada máis que sentarse aí. Tamén ten aí, ao lado deses monumento que tedes aí, que mira hacia o mar, que está mirando hacia o mar ese monumento que da dos da xente que emigrou. Sí. As madres como están dicindo adeus aos fillos, non? Sí, sí. Vale. Iso enseña moito. Ti sabes que, aquí, eu non sei, pero eu, hai unha palabra que nos meus poemas, na miña escrita, case sempre vai, que é o mar. Sí, entón, sí. Porque, non sei, porque está aí moi xente, non? Claro. E o mar está aí, entón, bueno, ti vive o mar. Claro, claro, claro. Vive mal, bicho, paseou por él e todo eso. Sí. Bueno, Luis, que agradecemos moitísimo a colaboración e a participación que te eches hoxe connosco, e que xa sabes que voltaremos a comunicar contigo en outras ocasións para que sigas informando os nosos ointes e seguidores das túas andanzas e das túas creacións. E desas creacións que tes xa por aí traballando. Sí, pois perder cuidado, eu... O vosso dispor, sí. Para cando mandedes, Moi ben. Mas, oye, para mí é un orgullo falar con vos e en fin, temos aí cousa que non ven a conto, un tema en común, pero sí. Eso xa falaremos. Sí, vale. Moi ben. Okay. Veña. Bueno, unha aperta grandísima, Veña. Unha aperta. Para ti tamén. Luis. Gracias. Unha aperta. Moitas grazas. Bueno, pois despedimos a Luis con algo de música que xa Fernando nos ten por ali preparada. Veña. A ronda dos amores traio comigo A ronda dos amores traio comigo Bueno, Xulio, vamos a entrar por arrematado o noso programa de hoxe. Despedimos de todos os ointes e seguidores, pues, desexándolles unha feliz ponte. Exactamente, unha feliz fin de que semana. Que pasen ben longa, o Pilar, non? E felicidades a unha Pilar que xa temos aquí tamén. A unha Pilar, claro, temos la que acompañarnos. A todas as Pilares. A todas as Pilares. E en especial a esta que temos aquí o carón. Exa. Veña. Queridos ointes, que gracias a Fernando tamén por estar aquí con nosotros, gracias a Andrea por estar aquí con nosotros e a ti, Xulio, pois pues tamén estaremos aquí. Así que, señoras e señores, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico xoves que ven. Información.